czego nie warto, co trzeba, a co nie. Nie ma znaków na ziemi czy niebie, a reszta, któż to wie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 września, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Późnikach na Ukrainie uroczystości pogrzebowe Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Rurociąg, którym Rosja przesyła ropę na Węgry i Słowację, uszkodzony przez ukraińskie drony. Prawdopodobnie przemytniczy dron spadł w miejscowości Majdan Sielec na Lubelszczyźnie. W Późnikach na Ukrainie pochowano szczątki 46 polskich ofiar rzezi wołyńskiej. W uroczystej mszy żałobnej uczestniczyły rodziny pomordowanych, ale także przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy. Polacy apelowali o kontynuację prac poszukiwawczych i ekshumację kolejnych ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. 46 trumien ze szczątkami ofiar spoczęło na cmentarzu w nieistniejącej już wsi Późniki, nieopodal miejsca, gdzie ekshumowano je z bezimiennej zbiorowej mogiły. Lancewicz Bronisław, Rodzinkiewicz Maria, Działoszyńska Wiktoria. Zginęli sąsiedzi bardzo bliscy, zginęły koleżanki, zostały pomordowane. Wspominała najstarsza uczestniczka uroczystości, 90-letnia Maria Jarzycka-Wróblewska. Ja przebaczam, ale pamiętać pamiętam. W imieniu polskich władz głos zabrała minister kultury Marta Cienkowska. Jesteśmy narodem, który pamięta, który nie zapomina swoich bohaterów, który nie zapomina swoich ofiar. Ekshumacja i pochówek ofiar w Późnikach to pierwsze od wielu lat takie wydarzenie. W Późnikach na odnalezienie, ekshumację i identyfikację oczekuje jeszcze co najmniej kilkadziesiąt ofiar znajdujących się w drugim, bezimiennym grobie. Polska wnioskowała też o umożliwienie podobnych prac w kolejnych lokacjach na Ukrainie. Z Późnik, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraina ponownie zaatakowała rurociąg Przyjaźń, którym Rosja przesyła ropę naftową na Węgry i Słowację. Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy poinformował, że magistrala została uszkodzona przez pożar. Wcześniej o atakach na rurociąg Ukraina informowała pod koniec sierpnia. Wtedy dostawy ropy zostały wstrzymane na kilka dni. Rurociąg Przyjaźń to jeden z największych systemów przesyłowych ropy naftowej o długości prawie 9 tysięcy kilometrów łączący Syberię i Europę Środkową. Dron, który spadł wczoraj w miejscowości Majdan Sielec na Lubelszczyźnie, nie był dronem wojskowym. Prawdopodobnie był on wykorzystywany przez przemytników. Jak mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek, policję poinformowało Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ustalamy wszystkie okoliczności. Oczywiście na miejscu pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli teren. Jednocześnie powiadomiliśmy wszystkie wskazane służby, w tym oczywiście wojsko. Powiadomiona została również prokuratura okręgowa w Zamościu. Nikt nie ucierpiał od spadających fragmentów. Szczątki spadły około pół kilometra od najbliższych zabudowań. Fraszki, treny i pieśni Jana Kochanowskiego w interpretacjach znanych i lubianych aktorów. Wczoraj odbyło się Narodowe Czytanie. Aktorka Olga Bończyk przyznała, że odkryła na nowo twórczość poety. Dzisiaj, kiedy wracam po latach 30-40 do tej literatury i do tej poezji, odkryłam ją absolutnie na nowo i rozsmakowuję się w niej i rzeczywiście dziś chyba tak naprawdę jestem w stanie docenić wartości, jakie niesie ze sobą ta literatura. Dla którą przyszłorocznego Narodowego Czytania będą Dziady Adama Mickiewicza. Podczas rozpoczęcia Kongresu Kobiet w Katowicach minutą ciszy uhonorowano Katarzynę Stoparczyk. Tragicznie zmarłą dziennikarkę wspominała związana od lat z kongresem profesor Magdalena Środa. I ona wiedziała, że dzieci to mają, cały czas mają i odkrywała ich mądrość w swoich bardzo licznych programach. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Kasia zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Z dziećmi o dzieciach dla najmłodszych i rodziców w audycji Zagadkowa Niedziela. Co tydzień Katarzyna Stoparczyk odkrywała przed nami świat zagadek i ciekawostek, zapraszając intrygujących gości. A to ciekawe, dokąd teraz zabierze nas ktoś, kto ma najwspanialszą wyobraźnię, bo ma wyobraźnię dziecka. I ktoś, kto wspaniale obchodzi się, wiesz z czym? Z czym? Ze słowami. Zatem dokąd nas teraz zabierze autorka bestsellerowych książek dla dzieci Justyna Bednarek? Dzień dobry. Dzień dobry. No nie wiem, może do parku. Wszędzie tam, dokąd Justyna Bednarek nas zabierze, będzie, gwarantuję wam to, niezła zabawa, bo Justyna wymyśliła ją specjalnie dla was. Małe pomieszanie z poplątaniem plus trochę zagadek, dowcipów i jedna zwariowana historia. Czyli, że zaczynamy od... Proponuję poplątanie z pomieszaniem. Za chwilę tuż po serwisie specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Aryna Sabalenka znów wygrywa US Open. Białorusinka w finale pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6-3, 7-6. Sabalenka już czwarty raz w karierze triumfuje w imprezie tej rangi i drugi w Nowym Jorku. Białorusinka najlepsza była też przed rokiem. Aryna Sabalenka jest królową twardego kortu, powiedział zaraz po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Finałowe spotkanie kobiet charakteryzowało się zmienną postawą Sabalenki i ambicją i niesamowitą walką Anisimowej. To jednak w decydujących momentach Białorusinka przyspieszała, podnosiła poziom i wtedy była nie do zatrzymania. To dla niej czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze. To wszystko jest jakieś szalone, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować Amandzie za osiągnięcie drugiego wielkoszlemowego finału z rzędu. Wiem, jak boli taka porażka, ale zaufaj mi, przyjdzie taki moment, że to ty będziesz zwycięska. Powiedziała w pierwszych słowach po wygranej Aryna Sabalenka. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To nie koniec tenisowych emocji w Nowym Jorku. W finale gry pojedynczej panów Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Faworyci nie zawiedli. Reprezentacja Portugalii mocno rozpoczęła walkę o awans do Mistrzostw Świata. W pierwszym meczu eliminacji w grupie F bez problemów pokonała w Erywaniu Armenię 5-0. Dwie bramki zdobył mimo 40 lat wciąż w znakomitej formie Cristiano Ronaldo. Oby w ślady Portugalczyków poszli dziś polscy piłkarze. Kadra pod wodzą nowego trenera Jana Urbana zmierzy się z Finlandią. Jak zagrać, żeby nie powtórzyć wyniku z pierwszego meczu z Helsinek? O tym Jakub Kamiński. Musimy wyjść na boisko, grać odważnie i grać z ambicją, z charakterem i gramy u siebie. No, jest to bardzo ważny mecz tych eliminacji i na tym się skupiamy, także jesteśmy w pełnej gotowości i liczymy na zwycięstwo. Początek meczu w Chorzowie o 20.45. W Liverpoolu trwają Mistrzostwa Świata w boksie. Polscy kibice liczą na dobre wyniki naszej kadry. Do 1/8 finału wczoraj awansowali m.in. Paweł Brach w wadze 60 kg. W tej samej kategorii walczyła również Aneta Regielska i również awansowała do 1/8 finału. Dziś na zachodzie słonecznie, a na wschodzie pochmurno. Na północy i wschodzie może przelotnie popadać i zagrzmieć. Od 20 do 24 stopni chłodniej, na wybrzeżu do 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to jest ta chwila, kiedy ty się miałaś odezwać. Po wakacjach dzieci, ale też po twoich, z których dopiero co wróciliście. W połowie tygodnia długo dyskutowaliśmy tu przy Myśliwieckiej 357 o zagadkowej niedzieli w nowym sezonie, o pomysłach, o planach, ale nagle wybiegłaś, bo w studiu już czekał ktoś, kto twoim zdaniem był wart pokazania młodszym i starszym słuchaczom. I to było takie przytulenie i do zobaczenia po weekendzie, jak zawsze, bo byłaś w biegu. I ta audycja dzisiejsza, która miała się na antenie pojawić, została nagrana, bo w weekend planowałaś, jak to ty, być w kilku miejscach jednocześnie. Spotykać się i z dziećmi, i z dorosłymi, żeby o dzieciach mówić i nad tym, co spotyka polskie dzieci, się zastanowić i jakoś im pomóc. Tak to się miało zacząć. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie we wrześniu, a to oznacza, że wakacje za nami, no i właśnie wspólnie rozpoczynamy naszą nową, zagadkową przygodę. Zgadza się? No nic się nie zgadza. Kaśka, Kasia Stoparczyk, nasza pani od dzieci, odeszła od nas w piątek, a my, młodzi słuchacze i dorośli, ich rodzice, przyjaciele i też my, koleżanki i koledzy przy Myśliwieckiej, będziemy sobie musieli jakoś z tym poradzić, chociaż to się wydaje niemożliwe. Do 10:00 będziemy wspólnie z państwem i gośćmi o Kaśce rozmawiać. Maciej Załęcki, Wojciech Dorosz i Michał Nogaś. Zagadkowa niedziela. Cassidy. Dziś specjalne wydanie zagadkowej niedzieli, której nigdy nie chcielibyśmy prowadzić, wydawać, realizować, nadawać. W podziękowaniu i w hołdzie Kasi Stoparczyk, która przez lata prowadziła lub współprowadziła tę audycję. Gdyby Państwo chcieli myślami na temat Kaśki się z nami podzielić, to można to zrobić mailem michał.nogaś@polskieradio.pl albo telefonicznie 22 i 7 trójek. W ten sam sposób, w jaki dzieci wspólnie z rodzicami przez lata dzwonili do nas o tej porze. A ze mną w studiu pierwsza osoba, która tak jak ja Kaśkę znała niemal ćwierć wieku. Przez pewien czas naprzemiennie razem z nią tę audycję prowadziła. Do 2020 roku tu przy Myśliwieckiej, a od 2020 w Radiu 357. Kasia Pruchnicka. Dzień dobry, Kasiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cześć, Michał. To są nasze wspólne wspomnienia. Początek tego wieku, kiedy się pojawiliśmy tu na korytarzach przy Myśliwieckiej i w tej grupie osób nowych, młodych, była także ona. Pamiętasz pierwsze spotkanie z Kaśką? Pamiętam już nasze zebrania redakcyjne. Pierwszego spotkania nie. Pamiętam to pierwsze wrażenie o Kasi. Nie wiem jak ty, Michał, trochę na pewno też. Mieliśmy taką pewną nieśmiałość, takie generalnie onieśmielenie, trochę obawy tutaj z pracą w radiu. Kasia przyszła, nie wiem, rok po nas może, jakoś tak dołączyła do redakcji publicystyki. W niej tego w ogóle nie było. Ona tu weszła, Kaśka doskonale wiedziała, czego chce. Była jak burza od początku. Tak. Tak, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, Michał. Miała zawsze 1000 pomysłów. Ona doskonale wiedziała, co chce robić, a tak naprawdę może gdzieś, świadomie albo podświadomie, doskonale wiedziała, komu chce pomóc, o czym chce mówić głośno. To było w niej bardzo, bardzo widoczne i takie do odczucia. Zaczęło się od tego, pamiętam, na naszych zebraniach, że zgłaszała tematy właśnie z dziećmi w roli głównej, o dzieciach, cykl, który ją wyniósł niesamowicie i też spowodował, że w świadomości wielu osób zaistniała, czyli dzieci wiedzą lepiej. To właśnie wtedy zaczął się na naszej antenie pojawiać i ewoluował do tych krótkich form, gdzie ona zadawała jedno pytanie, a potem dzieci opowiadały, czym jest miłość, czym jest serce, co to jest przyjaźń. I pamiętam godziny wspólnych śmiechów. Wtedy jeszcze montowaliśmy to na taśmach, kiedy ona puszczała nam te odcinki. No, naprawdę to było niesamowite. Od razu żeśmy zrozumieli, że ona umie wydobyć z dziecięcych głów i dusz to, co najistotniejsze. Bardzo ważne jest w ogóle w pracy dziennikarza słuchanie, ale ona wyjątkowo potrafiła dzieciom stworzyć taką atmosferę, że mówiły więcej i mówiły rzeczy bardzo dla nas ważne. Ja myślę, że te odcinki Dzieci wiedzą lepiej nie były tylko zabawne, Michał, prawda? My tam odkrywaliśmy, dzieci przypominały nam w tych rozmowach, zresztą myślę, że to było Kasi celem, przypominały nam o najważniejszych rzeczach. Ja pamiętam, Kasia chyba była na urlopie, nawet miałam zrobić za nią kilka tych odcinków. Ja doświadczyłam, jak wygląda ta praca. Kasia przychodziła do przedszkola, siadała w takiej dużej sali, dzieci naokoło niej i te nagrania naprawdę trwały bardzo długo. A potem jeszcze, ty wspomniałeś o tym, montaż tego. To wydaje się, że te odcinki Dzieci wiedzą lepiej, to taki drobiazg, błysk, że to się dzieje samo i tak naturalnie. Natomiast to kosztowało dużo świetnej pracy Kasi Stoparczyk. A teraz bym chciał, żebyśmy chwilę powiedzieli o niej prywatnie, jaka była między nami i z nami. Śmiech na korytarzach. Taki prawdziwy i szczery. Cudowny rodzaj roztrzepania. Była zawsze w kilku rzeczach jednocześnie. Tak to prawda. Walizki jej towarzyszyły zawsze. Mhm. Ona, powiedziałeś, śmiech, ale to było coś niesamowitego. Niezależnie, ja nie pamiętam, znaczy pamiętam trudne rozmowy nasze, takie, jeżeli wydarzyło się coś nie tak, albo humor był zły. No tak, takie rzeczy, ale główne moje wspomnienie, jeżeli chodzi o nasze korytarzowe spotkania, ale też w ósemce, w jej pokoju. Tam zawsze było bardzo dużo energii, ale takiej pozytywnej. Tak, ona była cały czas uśmiechnięta. To nieprawdopodobne, Michał. Dopiero teraz, jak o tym myślę, to widzę. Ale też zawsze przynosiła nam mnóstwo niesamowitych historii z życia wziętych. Kasia się tutaj przeprowadziła z rodziną z Wrocławia i przyszło jej uczyć się jeździć samochodem w Warszawie. Tak. I pamiętam, że kiedyś siedzieliśmy, no do czasów pandemii przy Myśliwieckiej był bufet i Kaśka opowiadała o tym, jak bardzo boi się wsiąść i przyjechać na Myśliwiecką. Nasza stradą, prawda? Tak, nasza stacja jest po lewej stronie Wisły, obok jest most i z takim zupełnym spokojem powiedziała do mnie, i wiesz, zawsze muszę wyjeżdżać wcześniej, bo się boję skręcać w lewo, więc jadę za rzekę, odbijam w prawo, potem jadę ujazdowskimi i mam od razu w prawo do pracy. To było w jakimś sensie niesamowite, a z drugiej strony niebywale sprytne, pomysłowe. I ona miała w sobie taką cechę, że dzieliła się takimi rzeczami, których inni mogliby się wstydzić w sposób naturalny. I myślę, że w tym sensie było w niej dużo, w takim dobrym sensie, z dziecka. Tak, ale jak ona o tym opowiadała, zobacz, to nie było dla niej, nie, już nie mogę, wszystko nie pasuje, wszystko robię źle. Nie, opowiadała o czymś, że właśnie sobie w ten sposób daje radę. Michał, spóźnienia Kasi, prawda? To wszystko było tak, ona wpadała bardzo często, no nie spóźniała się na antenę, nigdy, bo to jest dla nas radiowców jakby godzina graniczna, ale Kaśka wpadała w ostatniej chwili, ale to nie znaczy, że była nieprzygotowana, prawda? Ona wpadała w ostatniej chwili nawet na nasze zebrania i już dawała bardzo dużo. Myślę, że to jest taka opowieść o niej, że to nie ona słuchała się czasu, tylko czas jej. Tak. I tak przez lata pracowaliśmy razem i każde spotkanie było pełne opowieści o tym, kogo właśnie na swojej drodze, na kogo wpadła, jakiemu dziecku pomogła, w czym pomogła i czym się zajmie za chwilę. Kasia Pruchnicka jest z nami dzisiaj w studiu, za chwilę dołączą kolejne osoby. 22,7 trójek, michał.nogaś@polskieradio.pl. To jest specjalne wydanie Zagadkowej Niedzieli, w którym dziękujemy za to, co dla nas wszystkich zrobiła Kasi. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Fly Me to the Moon, Angelina Jordan. To była jedna z ulubionych piosenek Kaśki. A teraz w studiu dołączyły do nas w tym wyjątkowym wydaniu Zagadkowej Niedzieli dwie panie. Teresa Jadczak-Szumiło, szefowa zarządu Polskiego Instytutu Traumy, psycholożka, pedagożka, jedna z gościń Kasi w Klubie Trójki, kiedy mówiliśmy o bardzo ważnych nie tylko dla dzieci tematach. Dzień dobry, pani Tereso. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest z nami też Krysia, która ma 14 lat i dzisiaj rano do nas przyjechała. Słuchaczka, uczestniczka Zagadkowej Niedzieli i w jakimś sensie, jak wiele dzieci w Polsce, wychowanka Kasi. Dzień dobry, Krysia. Dzień dobry. Pani Tereso, to może być rozmowa między nami, ale też między paniami, bo to jest jedno z najważniejszych pytań, które my sobie zadajemy od piątku tutaj przy Myśliwieckiej, ale też często te pytania docierały do nas od rodziców, dzieci, które tak jak Krysia w sposób czynny albo bierny uczestniczyły w audycjach Kasi. Jak sobie z taką stratą poradzić, kiedy jest się kimś młodym, kimś oddanym czyjejś pracy, zasłuchanym w nią, ale też jak o tym najmłodszym opowiedzieć? Myślę, że dzieci odpowiedziałyby na to pytanie, gdyby je zadała im Kasia z całą swoją wrażliwością i mądrością. Dlatego, że dzieci przeżywają to wszystko, co my. Ja przychodziłam tutaj na rozmowę z Kasią, a dzisiaj w bardzo trudnej dla mnie emocjonalnie sytuacji przyszłam, żeby powspominać, potowarzyszyć. Dzieci uczą się od nas, jak sobie z tym radzić. No a my rozmawiamy od piątku nieustannie ze sobą. Za chwilę wrócimy do pani Teresy. Krysiu, kim była Kasia dla ciebie? No, ja uważam, że to taki, że była dla mnie przyjaciółką jako dorosły, ponieważ uważam, że dorośli też powinni się przyjaźnić z dziećmi i powiedziałabym, że pani Kasia była moją przyjaciółką, bo mogłam jej powiedzieć, jeżeli potrzebowałam coś, że miałam problem, że jej się źle czułam, a pani Kasia była ze mną szczera i jakby, no, nie patrzyła na mnie jak kogoś, kto nie ma doświadczenia, a słuchała mnie tak, jak słuchała każdego innego dziecka, które chciało coś powiedzieć. I uważała to za tak samo ważne. Ale to słowo, to określenie przyjaciel, ono jest bardzo silne. W którym momencie poczułaś, zrozumiałaś, że Kasia Stoparczyk to dla ciebie jedna z najważniejszych osób w życiu? No, chyba... No, nie jestem w stanie tak do końca, bo znałam panią Kasię dosyć długo, bo 7 lat znałam. Połowę swojego życia. Tak, ale tak myślę, że jakieś parę lat temu, jak zaczęłyśmy nagrywać, jak no po prostu często mnie zabierała do swojego gabinetu, kiedy chciałam dać książki i też często rozmawiałyśmy o tym, jak co u mnie jest. I no myślę, że po takich no, rozmowach i tej szczerości, no to gdzieś tam w jakimś momencie po prostu się to stało. Pokój Kaśki to było, jest wspólne miejsce jej i Piotrka Barona, tylko że Piotrek jest wciśnięty gdzieś w kąt, bo wszędzie dookoła były rzeczy Kasi, książki i mnóstwo tych rzeczy, które ona wykorzystywała w pracy na antenie i poza nią. A dla pani Tereso, Kaśka była kim? Była dla mnie wyjątkową osobą, wyjątkowo wrażliwą. Nie pamiętam, kiedy poznałyśmy się pierwszy raz, wiele lat temu. Jeszcze przy okazji tej akcji Cała Polska czyta dzieciom. I z przyjemnością słuchałam, jak rozmawia z dziećmi, bo widziałam jej wrażliwość, uważność. I myślę, że to, co takie dla mnie bardzo było istotne, to to, że traktowała serio to, co dzieci mówią, co nie jest takie oczywiste w świecie dorosłych. Myśli pani o tym jak o darze? Że to był dar, który ona posiadała? Tak, myślę, że to był dar, żeby być tak uważną i wyławiać takie perełki z wypowiedzi dzieci. Dzięki temu, że ona była dorosła, inni ludzie, dorośli, my dorośli, mogliśmy zobaczyć, że to są perełki. Mówimy o tym, jaka była Kasia, ale też o tym, ile i w jak różnych dziedzinach dawała dorosłym, ale przede wszystkim dzieciom. w tych mailach, które przychodziły i przychodzą do nas od piątku i we wpisach na Facebooku stworzyła się taka niesamowita zupełnie księga kondolencyjna, gdzie słuchaczki i słuchacze, także ci, którzy po latach wracają tutaj do Trójki, do słuchania radia, dzielą się wspomnieniami. Każdy ma inne. Często pojawiło się pytanie, jak powiedzieć dziecku o tej stracie. Boję się włączyć radio. Odcięłam dziecko od radia, od telewizji, od internetu, bo wiem, że informacja o odejściu Kasi tak nagłym, tak tragicznym może być trudna do przyjęcia, do zrozumienia. Wykorzystajmy teraz pani obecność w studiu, żeby w kilku zdaniach powiedzieć, jeżeli kilka zdań wystarczy, jak to przepracować z dzieckiem, jak mu powiedzieć, że ktoś taki, o kim Krysia mówi, że była przyjacielem, przyjaciółką, że ktoś taki nas zostawił. Myślę, że dla dzieci jest to szok, tak jak dla nas dorosłych, jak to dla mnie był szok, kiedy się dowiedziałam. I dzieci tylko, muszą... że my się do śmierci przyzwyczajamy, a dla nich to może być jedna z pierwszych, prawda? Tak właśnie, tak to właśnie jest, że my jako dorośli jakieś doświadczenie możemy mieć, bo już może towarzyszyliśmy innym osobom, a dla dzieci może to być pierwsza informacja, że bliska, znana im osoba, ceniona, lubiana, kochana odchodzi. W sytuacji tak nagłej śmierci muszą poradzić sobie i z szokiem, i ze stratą. I muszą mieć czas na to, żeby ich organizm w jakiś sposób to przetworzył, zasymilował. Na pewno jest łatwiej, tak jak nam jest łatwiej, kiedy jest druga osoba obok i która mówi prawdę, niczego nie ukrywa, towarzyszy. Dzieci, tak jak my, mają jakąś koncepcję też na rozumienie śmierci. Ona coś dla nich oznacza. I dobrze by było, żeby mogły o tym powiedzieć. Za chwilę wrócimy do rozmowy z paniami, które są w studiu, ale na linii telefonicznej jest z nami pan Michał. Pan Michał bywał gościem w Zagadkowej Niedzieli u Kasi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, jak zadać pytanie, bo przecież jak się pan od piątku czuje, to zupełnie nie pasuje. Ale może inaczej. Jak pan będzie Kasię pamiętał, albo też, to się często pojawia, co pan będzie Kasi zawdzięczał? Co jej zawdzięcza? O jejku, ile trwa ta audycja? Będziemy też niedługo to omawiać. Ja rzeczywiście byłem gościem 3 razy. Przyjeżdżałem, żeby opowiedzieć o takich wystawach. Pierwsza dotyczyła Leonardo da Vinci, druga była wystawą Pulków Roślin, a trzecia sztuki DC, czyli komiksowa wystawa. Czyli to była ta część audycji odpowiedzialna za edukację najmłodszych słuchaczy. No tak, i przebiegała w formie takiej rozmowy. Ja pamiętam tak anegdotycznie, że szczególnie te pyłki roślin były dla mnie wyzwaniem, bo ja nie jestem biologiem, nie? Ale miałem tam opowiadać mi o tym, no i to miało być całkiem serio i na ogólnopolskiej antenie. Nie, przygotowywałem się całą drogę, czytając jakieś książki, opracowania, dojechałem tam na miejsce. Nie wiem, kiedy ta rozmowa się skończyła, była fantastyczna. Po prostu bez wysiłku z kimś takim się rozmawiało i mówiło się mądrzej, więcej i lepiej i składniej niż człowiek się spodziewał tego. Myślę, że to była wielka sztuka słuchania ludzi, rozmawiania z nimi, otwierania ich i znajdowania tego, co w nich było po prostu najlepsze. Nawet jeśli sami sobie do końca nie zdawali sprawy, jak dużo tego jest. Co ja będę zawdzięczał wobec tego? Ja myślę, że strasznie chciałbym opanować taką sztukę, bo ona się przydaje po prostu frontalnie przez całe życie. Tego, żeby z ludźmi rozmawiać, być tak otwartym, zaciekawionym, tak autentycznie, nie udając tego, tylko całą swoją postawą zdradzając skupienie na tej drugiej osobie. I myślę, że to jest coś tak trudnego do osiągnięcia, bo brzmi bardzo prosto, ja naprawdę nie znam wielu ludzi, którzy to potrafią, a no i miałem ogromne szczęście kogoś takiego zobaczyć w akcji. Czyli da się. To jest dobre. Umiejętność słuchania to jest jedna z tych najważniejszych, myślę, w życiu. A kiedy się pracuje w radiu, jeszcze ma tak wymagających rozmówców po drugiej stronie, jak dzieci, no to już w ogóle albo jest się mistrzynią, albo ponosi się porażkę. Kaśka była w niewielkiej grupie tych pierwszych. Panie Michale, proszę być z nami do 10:00. Bardzo panu dziękuję za telefon. To ja dziękuję. Obiecuję panu i państwu, że o Kaśce nie zapomnimy. Wracamy do studia przy Myśliwieckiej. Przypomnę tylko, że 22 i 7 trójek albo michał.nogaś@polskieradio.pl. Maile płyną, za chwilę do nich wrócę. Teresa Jadczak-Szumiło, szefowa zarządu Polskiego Instytutu Traumy, i Krysia, dziś 14-letnia, która przychodziła do Zagadkowej Niedzieli, słuchała jej i która Kasię na zawsze będzie miała za przyjaciółkę. Chciałem cię o jedną rzecz zapytać jeszcze na zakończenie tej części naszego spotkania, Krysiu. Zawsze jest tak, że gdy ktoś odchodzi, to pojawiają się myśli, że czegoś nie zdążyliśmy powiedzieć, albo o coś chcielibyśmy jeszcze zapytać. To gdybyś teraz chciała coś do Kaśki powiedzieć, albo o coś zapytać, co by to było? No, ja bym ją chciała zapytać, co chciałaby, by po niej zostało. No, bo robiła wiele i różni ludzie różnie ją pamiętają i staramy się myśleć o niej jak najlepiej teraz. I właśnie chciałabym ją zapytać, co ona by chciała, by po niej zostało, co uważała za najważniejsze w tym, co robiła, co było jej celem wewnętrznym, bo nie zawsze mogła się tym dzielić. I chciałabym właśnie wiedzieć, dlaczego. Znaczy, no dlaczego to robiła, no bo to jest ten powód, co po niej zostało, no to dlaczego? No. To... Może się jakoś dowiemy. Zostajemy w studiu wspólnie. Za chwilę wrócimy do rozmowy. To jest specjalne wydanie Zagadkowej Niedzieli o Kaśce. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj dzieci. W żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej pcim czy Szczecin. Razem z nimi włos się śmiej, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, gniewem źle ci, przemądrzałą rozchmurz wbrew, kochaj dzieci. Literacie, bubliwór wrzuć do śmieci, nie wypisuj dzieciom bzdur, szanuj dzieci. Kiedy Stanu i Dzieci. To Nula Stankiewicz i Suwalski Chór Dziecięcy. Jedna z tych piosenek, które w Zagadkowej Niedzieli u Kasi Stoperczyk pojawiały się często. Przypomnę, coraz więcej osób będzie przy naszym stole w studiu do 10:00 o Kasi, która nas opuściła w piątek. Będziemy rozmawiać w studiu Kasia Pruchnicka, przez lata nasza koleżanka redakcyjna, a na zawsze nasza wierna koleżanka i przyjaciółka, Teresa Jadczak-Szumiło, szefowa Polskiego Instytutu Traumy. Krysia, jedna z tych osób, które w Zagadkowej Niedzieli pojawiały się przez lata i przyjaźniły się z Kaśką, a teraz dołączył do nas były rzecznik praw dziecka, więc świetnie się składa, że pojawiło się hasło Szanuj Dzieci, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka, kanclerz kapituły Orderu Uśmiechu i też jedna z osób, które się w Zagadkowej Niedzieli i nie tylko z Kasią Stoperczyk spotykały, Marek Michalak. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Czy pan pamięta pierwsze spotkanie z Kasią? Znaczy, spotkań było bardzo wiele, ale wertuję też dokumentację, jaką mam, i Messenger mi przypomniał, że pierwszego SMS-a czy Messengera informację wysłałem do Kasi 3 marca 2015 roku, gratulując jej tej rozmowy z dziećmi o pierwszej damie. I ja wtedy byłem rzecznikiem praw dziecka, zaprosiłem ją do współpracy, na co natychmiast Kasia odpowiedziała: czekałam na tę informację i jestem gotowa, i zawsze była. To była dekada w takim razie znajomości i współpracy. No tak, Kaśka zawsze była gotowa, to jest jedna z tych prawd, których się nie podważy. Nie do podważenia na jej temat. I odkładała inne rzeczy, bo przecież była bardzo zajętym człowiekiem. Zresztą dzisiaj dopiero sobie uświadamiamy, w jakich różnych przestrzeniach działała, z jakimi ludźmi miała do czynienia, w jakich inicjatywach brała udział. To jest aż niemożliwe, żeby to wszystko ogarnąć. Ja dopiero dzisiaj sobie zdaję sprawę, ile ją to kosztowało, żeby poodkładać 150 innych rzeczy, żeby jechać prowadzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, żeby pojechać do jakiejś szkoły, która marzyła o tym, żeby z nią porozmawiać, czy przedszkola, czy żeby pojawić się w jury jakiegoś konkursu, czy poprowadzić spotkanie autorskie. I muszę powiedzieć, nigdy nie powiedziała mi: nie mogę, tak? Sprawdzę kalendarz, to było co najwyżej, i zawsze ten kalendarz na koniec był możliwy do wykonania, to o co prosiłem. Mówiłem o mailach, że przychodzą. Pani Anka napisała, że jej dzieci właśnie idą na studia i do pierwszej klasy liceum. Zagadkowa Niedziela zawsze była z nimi przez całe życie. Pani Kasia jest nieśmiertelną w sercach i umysłach i będzie pięknym wspomnieniem dzieciństwa. To jest, myślę, w ogóle najcudowniejszy pomnik kogoś, kto tyle poświęcił dla pracy z dziećmi i młodzieżą, że będzie się o nim mówić, że jest wspomnieniem dzieciństwa. Kasia Pruchnicka? Powiedziałeś poświęcił. Ona tym żyła po prostu. Też, tak jak pan mówi, panie Marku, to my właśnie teraz widzimy. Pan powiedział to z perspektywy osoby, która gdzieś tam z nią współpracowała, i widział pan, jak była zajęta, ale cały czas znajdowała czas. A my teraz możemy zobaczyć, ile ona zrobiła, ile efektów jest, z których możemy korzystać, no głównie młodzież, dzieci, i ile jest efektów wyjątkowych jej pracy, edukacyjnych, oswajania naszej dorosłej świadomości z dziecięcym myśleniem. Proszę popatrzeć jeszcze tak a propos pomniku, bo wspominamy cały czas przez ostatnie stulecie Janusza Korczaka, który dla Kasi też był bardzo ważną postacią, ale myślę, że ona była pewnym przedłużeniem jego myśli. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. W tych wpisach w naszych mediach społecznościowych po piątku jakoś niezwykle uderzające jest to, że naprawdę dziesiątki osób piszą o Kaśce też w czasie teraźniejszym, no bo sobie nie umiemy z tym poradzić, że ona jest Korczakiem w spódnicy. Tak mówiono też o Marii Łopatkowej, która dla Kasi też była ważną postacią. Właśnie też mam wymianę SMS-ów, kiedy zmarła pani Maria, i Kasia mówi: ale też musimy tam być. bardzo ważne, co Kasia pokazała, że to jest możliwe, bo Korczakowi wtedy zarzucano, że to jest niemożliwe, tak, że on miał świat taki idealny, a później w książkach, jak się coś opisuje, to minęło, więc a ona pokazała, że można rozmawiać z dziećmi, że nie tylko trzeba mówić do dzieci, tak, i zapraszała na antenę, ale przecież spotykała się także na co dzień. Ja ją widziałem wielokrotnie w różnych sytuacjach, kiedy ta, dzisiaj jest takie, myślę, ważne pojęcie, ta jej uważność wobec drugiego człowieka, to była naprawdę uważność. To jest to, co wychowankowie Korczaka mówili, że jak on z nimi rozmawiał, to mieli takie poczucie, a było ich prawie 200 osób, jak rozmawiał z tą jedną, że jesteś najważniejszym człowiekiem na świecie w tym momencie. I Kasia też to miała. Tak się czułaś, Krysiu, kiedy przychodziłaś do radia? Tak, zwłaszcza jak miałyśmy tą audycję Trzy Kropki, to mi chyba tam, pamiętam, Kasia mówiła, znaczy, bo byłam chyba jedyną osobą, którą nagrywała jako, że brałam udział w tych Trzech Kropkach, przynajmniej nie znałam innych i też miałam takie zaszłe czucie, jak rozmawiałyśmy, że zawsze mnie słuchała i no tak jak no, pan Marek mówił, to właśnie tak się czułam, że jestem słuchana, że jestem ważna w tym momencie. Pani Olga napisała, że po raz kolejny w życiu, to a propos przyzwyczajania się do strat, o czym z panią Teresą Radczak-Szumiło rozmawialiśmy kilka minut temu, nie zdążyła komuś ważnemu powiedzieć, jak tę osobę kochała, jak dziękuję, jak bardzo jest wdzięczna za ciepło płynące z jej głosu. Właściwie nigdy nie zdążamy, prawda? Z Kasią, myślę, było tak, właśnie wyjątkowo, że ona zdążała, ponieważ ona była obecna w relacjach. I te momenty, pamiętam moje ostatnie spotkanie z nią, rozmawiałyśmy przez telefon nie tak dawno, w sierpniu, ale fizycznie widziałyśmy się wcześniej, gdzieś myślę w okolicach maja, to ja nawet nie miałam w głowie, że jakoś ona będzie zainteresowana tym, co ja teraz robię, ale tak na odchodne rzuciła, a to co u ciebie? A ja mówię, przygotowuję się do takiej kampanii społecznej, mały człowiek, duże potrzeby. Ona mówi, ja też chcę w tym być. Ja mówię, Kasia, dasz radę? Ona mówi, tak. I od tego momentu ona była naprawdę fizycznie obecna. Słowem, telefonem, może tak nie mówimy o tym, gdzie ona była, ale ona była w Stalowej Woli na takim, i prowadziła rano takie spotkanie w piątek. Słowo leczy, słowo rani. To właśnie jakby w tym kawałku takiego bycia z dziećmi. I czasami to był moment, ale jej obecność w tym momencie była tak pełna, że ona zawsze zdążyła. Ja nie wierzę w bilokację, ale myślę, że ona była wyjątkiem. To znaczy w ważnych sprawach potrafiła siebie samą w ważnych momentach podzielić na kilka i być jednocześnie. Za chwilę wrócimy do pana Marka, tylko mail od osoby, która jest już dorosła, od pani Mirosławy, podkreślający to, jak wiele rzeczy jednocześnie Kaśka robiła. To są podziękowania za rozmowy z tymi najstarszymi, którzy dziecko jakoś w sobie potrafili pielęgnować. Franciszek Pieczka, była o tym książka, Józef Hen i wiele innych osób, które pojawiały się w audycji Myśli Dziecka 357. I że też to wspominanie dzieciństwa przynosiło radość tym, którzy są już bardzo, bardzo dojrzali. Panie Marku, Marek Michalak, przypomnę, jest z nami, był rzecznik praw dziecka. Myśmy tutaj przy Myśliwieckiej Kasię znali z jej działalności antenowej przede wszystkim. Kiedy wróciliśmy po latach nieobecności przed rokiem, mieliśmy taką rozmowę z Kasią i ona nam opowiadała, jak wiele robi poza radiem dla dzieci i młodzieży. Ja nie wiem, jak jej wystarczało czasu, żeby całą sobą być w ogromnej liczbie projektów, ale mówiąc takim językiem młodzieży, która też lgnęła do niej, no zawsze dowodziła. To prawda. I to jest to, co pani Teresa przed chwilą powiedziała, że Kasia zdążyła powiedzieć to, co chciała powiedzieć i każdy z nas usłyszał od niej więcej niż nawet zasługiwał na to, bo ona taka była. Ona obserwowała ten świat i widziała. I faktycznie brała udział w bardzo wielu ważnych inicjatywach z tych, o której tutaj pan wspomniał przed momentem, z tej książki z Frajdy. Była bardzo dumna, bardzo, bardzo była szczęśliwa, że z tymi ludźmi rozmawiała. Była bardzo dumna, zresztą spotkanie autorskie, kiedy prezentowała swoją książkę o Franciszku Pieszce, to było bardzo wzruszające spotkanie. I to jest jedyna książka, gdzie nie mam od niej dedykacji w niej, bo żeśmy ustalali, że no przecież jest tyle czasu, jeszcze kiedyś to zrobimy. Czytam te maile, które płyną. Adres przypomnę, michał.nogaś@polskieradio.pl. Jest tam wiele wiadomości takich, jak ta od pani Joanny, że zaczęła słuchać Zagadkowej Niedzieli z Kasią, też wtedy, kiedy Kasia przejęła prowadzenie tej audycji, bo przecież przed nią wspólnie z Kasią Pruchnicką, która jest w studiu, byli inni nasi koledzy i koleżanki. Kuba Strzyczkowski, Michał Olszański, Piotrek Stelmach, Magda Karczewska, której też już z nami nie ma. Wiele osób, ale jakoś tak w ciągu ponad dekady stało się oczywiste, że Zagadkowa to jest Kasia Stopa. Też jej się będą zawsze kojarzyły ze słuchaniem tej audycji. Bo ona tak była konstruowana, że właściwie i dla malucha, i dla kogoś bardziej dojrzałego już można było coś w tym programie znaleźć. Kasiu? Jeszcze o Zagadkowej Niedzieli. Ona tu wprowadziła, stworzyła te swoje porządki, powiedzmy swoje wprost. Swoje porządki, tak. Bo Zagadkowa Niedziela przed tym, jak Kasia Stoparczyk zaczęła być jej autorką, wyglądała w ten sposób, że dzieci łączyły się telefonicznie. A Kaśka powiedziała: nie, ja je chcę mieć w studiu. I ona do tego doprowadziła. Ja dołączyłam do Zagadkowej Niedzieli na zmianę i ja już jakby weszłam w ten zbudowany przez Kasię. Panie Marku, gdybym zapytał pana, wiem, że trudno zebrać myśli, ale o taką rzecz, którą pan Kasi zawdzięcza, no bo pan piastował bardzo ważną funkcję. Był pan rzecznikiem praw dziecka. Kaśka w jakimś sensie była nieformalną rzeczniczką, tak myślę, nie tylko na antenie. Chciała być też formalną. W ostatnich wyborach Kasia złożyła swój akces. Sama napisała do marszałka Sejmu, że chce objąć urząd rzecznika praw dziecka, bo uważa, że potrafi, ma determinację, żeby być głosem dzieci. Byłaby fantastyczną rzeczniczką, tylko no, procedura jest nieco inna, zgłaszają parlamentarzyści. Ale Kasia była też odważna w tym swoim działaniu, bo ona nie była polityczką i ona nie chciała być polityczką, ona nie chciała wychodzić poza swoją rolę, ona po prostu chciała pomagać dzieciom i o nie się upominała. I jeśli pan pyta o... Myślę, że gdyby spotkała się z polską polityką tu przy Wiejskiej, nieopodal, walcząc o prawa dzieci, to nie obawiałaby się ofuknąć każdego polityka, nawet tego z 30-kilkuletnim stażem parlamentarnym. Ale proszę przypomnieć sobie, jak Kasia zaganiała polityków do piaskownicy i wypytywała o różne rzeczy. Doskonale to pamiętamy. Myśmy to przerabiali, bo powtarzaliśmy też tę rzeczywistość na finałach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, kiedy w tej piaskownicy zadawała najtrudniejsze pytania, oczekując na odpowiedzi, ale była zdeterminowana na pomoc dziecku. I ja pamiętam wiele telefonów, wiele spotkań, kiedy rozmawialiśmy o konkretnym Jasiu, konkretnej Małgosi, o konkretnej sytuacji, gdzie usłyszała, zobaczyła idąc ulicą, miała poczucie, że państwo nie domaga, a na wielu odcinkach nie domaga, więc tych działań interwencyjnych na wniosek Kasi czy z Kasią ja też podejmowałem wiele. To jest tak, że nam naprawdę teraz, jak zbieramy to wszystko w tych rozmowach, trudno jest uwierzyć, że można to wszystko robić. Poza tymi rzeczami takimi dostępnymi dla wszystkich i spektakle, o których, Michał, na pewno zaplanowałeś tutaj jeszcze rozmowę, też audycjach i jak brała udział w różnych konferencjach, ona jeszcze w tym wszystkim znajdowała czas na to, żeby pomóc jednej osobie. Jeżeli ktoś, ja też doświadczyłam dużo dobrego od Kasi, byłam jakiś czas temu w trudnej sytuacji i ona była jedną z tych osób, która zadzwoniła do mnie i powiedziała: Kasia, coś trzeba? Pomóc? Jestem. I to też w myśl takiej zasady, że nie wie lewica, co robi prawica. Bo Kasia też nie epatowała tą swoją dobrocią, taką filantropią, czy takim działaniem. Dlatego ja nie też chwaliła się. To było dla niej coś normalnego, nie, prawda? Nie. Ja pamiętam, jeśli mogę sobie na taką refleksję, ale jak wpłynął wniosek o orderu śmiechu dla Kuby Błaszczykowskiego, to myśmy dopiero otwierali szeroko oczy. Co on jeszcze zrobił? Czego w ogóle świat o tym nie wiedział i że jeszcze i z Kasią jest dokładnie tak samo, że myślę, że najbliższa rodzina o wielu działaniach też nie wiedziała, bo ona po prostu szła, pomagała i szła dalej, nie zapominając też o ludziach. A przecież Kaśka wspólnie z Rafałem wychowała dwóch wspaniałych synów. I jeszcze do rozmowy o niej wrócimy w godzinie drugiej dzisiejszego specjalnego wydania Zagadkowej Niedzieli. Na zakończenie pierwszej fragment maila od pani Joanny. Wierzę, że ta tragiczna śmierć jest po to, żeby wszyscy dorośli, którzy ją znali, wzięli po kawałku choćby jej misji dla siebie i nieśli, budowali most między dziećmi a dorosłymi. Nie schrzańmy tego. So quiet, shh, shh, it's all so still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until about the guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. It's over and then shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, stars another big cry. But soon again, shh, shh, there's another big riot.